etorri teketen irratsaiora. Teknologia eta jendartea uztartzen dituen aldizkako podcasting edo irratsaioa dago. Bueno, hemen gaude berriro ere, 15 egun ondoren, ba beste irratsaio edo podcasting bat egiten. Lehenengo zenbakia bestea 0 garren zenbakia zelako. Eta gaurkoan, ba bueno, lehenik eta behin eskerrak eman nahiko nituzke jende ugariri. Alde batetik, ba teketen blogean, teketenblogspot.com blogean ba idatzen duen jendeari, batez ere hiru arrano kritika bat egin zidan, eta kritika horretan esaten zuen, ba koletilla asko edo esaten nituela, eta hori ba hori bezalako koletillak bai eta horrelakoak, bueno, ba hemendik aurrera ba saiatuko naiz hauek pixkat atzean gelditzen edo zaiatuko naiz, esaten ez, seguraski baten bat eskapo egingo du. Baina, bueno, eta, ba, eskerrak eman nahian edo, beraiek, bueno, talde honek edo duen webgunea aipatu nahi dut. Webgunea webkoitza iruarrano.tk da, eta, ba, bertan aurkituko zue, ba, talde honi buruzko informazioa, eta berri guari. Gero beste eskerrak badijoaz bertan blogean ere idatzi duten Arrakala irratiko jendearentzat eskerrik asko, nere podcasta ba, zuen irratian uinen bitartez edatzeagatik, bitetatik uinetara edo binariotik analogikora ere gauza pasatzen direla, eta ez beti analogikotik digitalera frogatu duzu, eta eskerrik asko ba, mezua zabaltzeagatik. Arrakala irratiko webunea www.geocities.com/geartland ingleseko geartland /pond/5468 edo bestela erresago edukiko duzu segurazki Google Arrakala irratia aurkitzea, eta listo. Eskerrik asko berriro. Gero bestetik berriro ere eskerrak irratia.comeko lagunei, ba naiz eta udaran egon eta ba beraien blogean aipatu nauterako. Nik ere bertan nire aurreko podcastin edo irratsaioan aipatu nituen Patxi Gaztelumendi eta Javi Zabala, eta bari, eskerrak eman nahiko nizkioeke, bari beraiek izan baitira bide hau iriki duten lehenengoak, eta bari, bari bideak irikitzea baki guz zaila den, ba eskerrak eman nahizkier nik beraiei bi gauza hauen gatik, eta azkenik ba, bueno, sustatu.comeko jendeari ba nire podcastinaren informazioa zabaltzeagatik bai. Beraien helbidea www.sustatu.com. Eskerrik asko guzti, eta batez ere podcasting edo irratsaio hau entzun duzuen guztiei eskerrik asko. Bakizuen nola lortu dezakezuen ba nire podcast hau teketen.blogspot.com elbidean dago eskuragarria azkeneko alea, zein RSS fitxategia ba jarioa hartu nahi badezue. Bai, bueno, nire sintonia dago atzetik, badakizue Blue Lights deitzen den sintonia ba, interesgarri eta divertigarria, baina gaur gurekin egongo den taldea, Creative Commons bidez beraien musika zabatzen duen taldea, Oi Cobras deitzen da, bai? Eta batez ere strip punk inguruan mugitzen dira hauek. Beraien webunean zabaltzen dute disko oso bat, deskargatu dezakezuna, eta ba, nik zerbait esan aurretik, behar bada interesgarriena izango litzateke, ba, beraiek bere buruan nola aurkezten duten ikustea, ezta? Zorretarako... Hoy Cobras. Esta canción no se la dedicamos a sus majestades, al presidente y sus concejales, al papa, al cura de mi barrio, a los jueces, a los abogados, al torero, al militar español, a los tipos que permiten eventuales, a los ricos, al empresario, a los medios de comunicación, a los periodistas, a la realidad, a la derecha, a los nazis, al conformista, a los que queman bosques, al come bolsas, al que por interés te quiero Andrés, al come orejas, a los karaoke, al chipoleto malero sin fallo, al tribunal de cabrón, al que hace un porro con el tabaco de otro, al vecindario, a los zoológicos, a los cosillas del corazón, para los recién casados, para los que se hacen fajas con gafas, para los cómodos, para los inflados, para el astronauta, para los que solo pisan el ombligo, para los críticos, para los grupos comerciales, para los que se van de ecologistas y no reciclan, para los que torturan, para los que no están conformes consigo mismo, para los que le dieron pimpón, uno va a pelotas y el otro no, para los que prometen y no cumplen, para los que se llevan el perro de fiesta, para el gustabocas, para los que se mean fuera de la taza, y no te digo el que se caga, para las conversaciones de ascensor, para los racistas, para los yanquis, para los que invierten en bolsa, para los horri izan dituzue Oi Cobraseko lagunak, bueno, hori, gure irratsaio honetan gaur behaiekin egongo gara eta hainbat abesti aurkeztuko dizkizuet. Bueno, urrengo gaira pasatuko gara eta urrengo gaia ba, blogak UEUN deituriko ikastaroa edo izango da. Ikastaro hau uztailak 20tik uztailak 22ra emango da Iruñan eta segurazki podcasting hau edo irratsaio hau entzuten ari zareten momentuan jada ba, egiten egongo da edo hasia behintzat edo behar bada bukatuta bai esan behar dut 22an uztailak 22an ni egongo naizela bertan Iñaki Alegriarekin batera ba, blog software plataforma desberdina konparatuz eta bar eta hori horren inguruan pixkat ba, informazio gehiago manez ez jendearentzako a ber, animatzen da jende gehiago blogak egitera eta bar bueno hala ere egitaroa komentatzeagatik ba, uztailak 21an ba, Euskal Blogosferari behiratu bat emango zaio Gari Aralaz aurki.comeko ba, partaidea egongo da berriemaile.comeko Jon Antolin Txarroalde eta Javi Zabala sarean.comekoa gero arratsaldez tailerra egongo da ba, Mugable Type, WordPress eta Coreblog plataformako blogak hori aztertuz egingo da taiera eta interesgarriena izango da ba partaide bakoitzak beraien blog propioa egin ahal izango duela eta sindikazioari buruz ere hitz egingo da bertan. Ondoren soziologiako saiarekin batera, ba, teknologia berriak eta parte hartzea aztertuko da, Patxi Gaztelumendik emango duen hitzaldi batean. Hori, ba, hitzaldi honetan, ba, software soziala, software librea, eta beste hainbat gauza izango direlarik. Uztaiak 22an aldiz, ba, Iñaki Alegria eta Neronek, ba, blog software plataforma elektroniak egingo ditu, aztertuko ditugu, barkatu. Eta hori, ba, bertako dokumentazio osoa segurazki, ba, nire blogean edo, baina edukiko duzu edo saiatuko gara, bentat denok eduki dezaztu. Ba, interesa dakaten entzat edo, ba, jetxia izateko. Eta azkenean, Martxelo tamendi etorriko da, blogak eta euskal prentxari buruzko, ba, hori, itzaldi bat emateko. Bai, Martxelo Tamendi, segurazki denangatik ezaguna izango da, Berriako zuzendaria baita. Bai, bueno, orain txe beste oiko brazen abesti bat jarriko dizuet, etxe utxak deitzen den abesti midezgarri, divertigarri, eta batez ere, kritika sozialako abestia. Horror. Kobras eta bere kritika sozial guztia. Atzetik izango ditugu pixka batxo bat. Eta hoxe, beste besterik zen, bueno, bai, esan beharko nuke esan nahi nuena zera da, azken egunetan gure jendarte honetan eta munduan ere hainbat gauza hartatu dira, ba, denak oso iparriak, Londreseko atentatua batetik, Iraken okupazio imperialista jarraitzen duela, eta beste alde batetik, eta beti gorriak blogean egunkariak aipatuz agertzen da, hitz egiten dute zenbat langile egiten diren egunero, harrigarria egiten ari zait, harrigarria gertatzen ari zait, ikustea egunero zenbat langile hiltzen diren eta inorri importa etzaio la gainera. Egunkarietan eta agertzen da, baina oso leku apalean eta nahiko bazterturik, ez? Baina blog honetan, beti gorria blogetan, askotan denak batera ikustea, buruari astindu bat ematen dio eta zer egiten ari garen eta gizartea nola batzuen meseetan eta beste batzuen aurka egituratzen ari garen ekartzen digo ora, ezta? Bueno, txapatxo honen ondoren, gaurko gaiaz hitz egingo dugu. Gaurko gaia jarioak dira, jarioak edo fidak. Bai, jario edo fidak zer diren, segurazki askok eta askok jakingo duzue, baina bueno, hasiko gea, zer den, hasieratik hasiko gara esplikatzen zer den jario bat. Bai, ingreseko hitza esan daiteke fida edo dela. Bai, badago beste era ezberdinetako izenak, RSS feed edo RSS stream edo RSS channel deitu daitezke ere. Eta zer da, XML formatuan banatzen den informazioa, webune baten informazio laburbildua, adibidez, berri baten titularra eta laburpentxo bat edo informazio, eta hori RSS fitxategi baten bitartez banatzen da, eta era honetan gero erresago irakurri jaso ahal izango da programa berezi batekin. Eta programa berezi hori zer da? Programa berezi horiek jario irakurgailuak dira. Jario irakurgailuak ezberdinekoak izan daitezke, bai. Baina bileratakoak nagusitzen dira, batak badira webunean edo aurkitu daitezkenak, eta horrekin esan nahi diela web aplikazioak, baina webune batean aurkitu daitezkenak, programa jaisten eta instalatzen diren programa horietakoak, bai. Eta horiek, adibidez, Feed Reader edo da bat nahiko interesgarria, software librean dago, ez dago euskeraz, usted, eta sourceforge.net/projects/feedreader webunean aurkitu dezakezue. Hala ere, lotura guzti hau segurazki nire webune, nire blogean aurkitu ahal izango dituzue. Lehengo podcastinekoak ez nitu ni jo, baina hauek bai, hauek segurazki joko ditu dela. Eta hori, Feed Reader, beste bat, RSS bandi delakoa da, berdina, sourceforge.net/projects/RSS bandit. Eta hor aurkitu bat izango duzu RSS bandit. Eta beste bat, azkena, Abilon, www.abilon.org. Bai, asko daude, baina hori dira nagusienak edo interesgarrienak iruditu zaizkidanak. Beste alde batetik, aplikazioak, hau da, programa, ordenagailua jaisten diren programa eta instalatzen diren programak dira, baina beste alde, webune aplikazioak edo web zerbitzuak ere deitu daitezkenak badaude. Eta buen artean, euskeraz badugu tresna bat eta oso interesgarria dana, eta euskal blogosferari eta jari, bueno, kriston mesedea egin diona. Tresna hori aurki da, eta www.aurki.com webune da bere elbidea, eta elbide horretan aurkitu izango duzuna ba, da euskaraz dauden hainbat eta hainbat eta hainbat jario denak baturik, hau da beraiek irakurri eta webunean ordenatzen dituzte ba, gaika, eta eguneratzen diren einean bertan agertzen dira ba, webune edo jario ezberdin horien informazioa. Gainera nire jarioak deituriko atal batean zuk ba, baka, zenbait aukeratu ahal izango dituzu, zenbait jario ezberdin aukeratu ahal izango dituzu zuri gehien interesatzen zaizkizunak, eta atal horretan sarturik ba, bakarrik interesatzen zaizkizun jari horiek eguneratu diren edo ez ikusi ahal izango duzu. Oso oso tresna interesgarria da. Zerbait faltan botatzen da eta kanpoko jarioak ezin irakurtzea litzateke. Baina beno, hala ere oso nik asko erabiltzen dut, batez ere ba, euskal ba, blogosferaren inguruko informazioa jasoa litzateko, eta bai, 20 jario baino gehiago irakurtzen ditut eta egunero ikusten dut aber zein dan eguneratu dena edo eguneratu ez dena edo dana darakoa. Gero badaude beste hainbat hauetako batzuk aipatuko ditut. Famatuenetarikoa edo bloglines da. Bloglines en el bidea da ubikoitza bloglines.com. Eta ba, beste bat Fitster da ubikoitza puntu Fitster bi erekin puntu com. Eta azkena plazu bi horekin bukaeran ubikoitza puntu plazu puntu com. Bueno, bueno, orain badakigun nola irakurri daitezken jarioak, zer diren ere, esan dugu, XML formatuan banatutako ba, informazioa dela, informazio hori erazben ditutako izan ditekelarik, dengo unean aipatuko nuen podcastina ere, jario baten bitartez banatzen da. Soinua sartzen da bertan, ez da tekstua, baina jario bat, berdin egin daiteke adibidez, irudiekin, bideokin, eta beste hainbat informazioarekin ere. Baina normalean jarioak momentuz gehienak testuzkoak izate dira, naiz eta hau adibidez, podcastin hau adibidez, hori, beste hainbat gauza sartu daitezke bertan. Nola jakin, dezakegu ba, interesatzen egun webguneak ba, jariorik duen. Hori nahiko erresa izaten da, normalean jendeak ba, aipatzen duelako jariorik duen edo ez. Baina, aipatzen ez badu, ba, bilaketa txiki bat egin beharko du. Firefox edo uste Mozilla ere erabiltzen bada, bueno, nabigatzaile berriak jadanik batzutan, batez Firefoxek ekartzen du jario irakurgailu txiki bat edo. Eta azpian, eskuinetan, laranja koloreko botoitxo bat ageri da. Laranja koloreko botoitxo hori zapatzen badugu arpidetzeko aukera, jari horretara arpidetzeko aukera emango digu. Baina hori ez badugu edo beste nabigatzaileen bat erabiltzen badugu edo ba, webunean zehar aurkitu barduko dugu RSS feed edo XML agertzen den botoitxo bat. Horretan klikatu ostean ba, gauza arraro bat agertu zaigu gure aurrean, eta gauza arraro hori XML fitxategi bat da, besterik ez. Hori, elbide hori, elbidea, eta ez testu hori, elbidea, sartu beharko dugu gure jario irakurgailu horretan, edo jario gehigarri horietan, ba, irakurri aldizateko. Botoi hori normalean naranja kolorekoa izaten da, oso famatu egin da hori. Naranja kolorekoa delako eta oso modan eta oso ikusgarria delako. Oso era errexean guri interesatzen egon informazio guztia klip batean ukitzeko aukera ematen digute jarioek, eta gainera ni esango nuke ba, informazioaren flujoan ere aldaketa bat sortzen duela. Jadanik ez dara zu, bueno, hasieran bai arpidetu behar duzulako, baina ondoren zara zu informazio bila joan behar, baizik eta informazioa zuri datorkizu jario irakurgailu horren bitartez. Eta beste alde batetik, informazioa pertsonalizatua dator. Interesatzen zaizkizun gauzak eta zuk aukeratutako gauzak irakurri edo entzun edo dana dalakoa egin dezakezulako. Bai? Bueno, badakit bai eta koletia guztiak asko esan ditu dela, saiatuko naiz, esfortzu handia egingo dut hauek kentzen, baina oso zai egiten zait hasieran behintzat. Besterik gabe, orain musika pixka bat jarriko dizuet, badakizuen berriro Oi Kobra taldea, kasu honetan La de la Urs deituriko abestia imaginatuko duzue. Jarraitzen dugu. Azkenik, ba, bueno, ja bukatzen joango garelarik, bi lau gauzatxo. Bueno, lehenengo aipatu nahiko dituzke bi gauzatxo, bi komentario. Alde batetik, lehengoan proposatu nun izenaren kontua da. Inkestatxo bat egin nahiko nuke eta jendeak edo nire emailean edo nire blogean idaztea zen nahiago duen, edo podcastin hitza edo proposatutako irratsaio hitza. Ni berdin zait, egia esan, biak erabiliko ditudalako edo segurazki ikusiko da joera zein den, baina biak oso, bueno, erabilgarriak iruditzen zaizkit. batek lengo podcastinan aipatutako konotazioa ditu, baina beno, lengo podcastina entzunetzuenak orain aukera doka jun eta entzuna alizateko zerugarren podcastin hori. Eta beste alde batetik esan nahiko nuke, talderen batek, musika talderen batek edo beraien musika promozionatu edo edatu nahiko balu, podcastina irikita dagoela jende guzti hori, ilusioz eta gogoz ekiten dion jende guzti hori podcastina edo irratsaio hau erabiltzeko, beraien musika promozionatu alizateko. Gutxi gara oraindik, baina bueno, promozio txikia izango da, baina alba da, zer ozer egingo dugu. Eta beste alde batetik ezin daiz joan bi elbide txo komentatu gabe. Bi elbide horiek, bata euskaltekno.coconia.net da, euskaltekno deitzen den bloga da. Bloga hau, bi helbide hauek euskal blogen eraztunean sarturiko azken bi helbideak dira. Bakizue, euskal blogen eraztuna edo euskaraz egiten duten blogen komunitate txikia izan nahi du. Eta euskal teknoren kudeatzailearen partetik, proposamen bat jaso dut, eta eraztun hori edo hobetu eta aldaketa ugari emateko proposamena jaso dut, eta segurazki ekingo diogu, ez dakigu noiz, ez dakigu zeperekin, baina hori hobetzen saiatuko naiz edo gara. Segurazki gara euskaltenoko kudeatzaia oso interesandia adierazi baitu. Eta beste alde batetik, Futbol Sofia deitzen den blog bat agertu da oraintxe bertan, gainera ez duen espero, eta klikatu ondoren hementxe agertu zaigu. Azkeneko gehitu den euskal blogen eraztunari gehitu den azken partaidea edo lehenengo berria irakurriko dizuet. Futbola delako, biztan da futbola asko gustatzen zait, baina futbola bakarrik dut gogoko, zelaia, maika, jokalari alde banatan eta baloia. Futbolaren inguruan dagoen gainontzeko guztia ez dut gogoko. Interes ustela, diru gehiagi, aberasteko dauden agintariak, jokalarien ordezkariak, jarrera itxusiak, futbolaren izaera berreskuratu behar da. Oraingo bidetik jarraituz gero, gaizki goazelako. Blog hau, futbola, gustuko dugunon, txokoa izatea nahi nuke. Futboleko kontu ez lasai eta ondo jarduteko. Eduardo Galeanok, El Futbol, A Sol y Sombra, liburuaren hasierako eskaintza ekarri dut ona. Gutxi gora berakoa da, liburua ez dut eskura eta. Blog honen filosofia ederki azaltzen duelako. Este libro está dedicado a los niños de Calella, que cantaban esto cuando venían de jugar a fútbol. Ganemos o perdamos, igual nos divertimos. Haz dadilla, futblogeko partida. Bueno, zorionak bloga hau irikitzeagatik, eta hemendik aurrera elkarrekin egotea espero dut. Besterik ez, noski, Oiko Brass taldearen azken abestia jarriko dizuet orain, eta espero dut urrengo egunetan ere nekin egotea edo 15 egunero egingo dut podcastina edo irratsaio hau. Eta nahi duenak entzun dezala, eta nahi ez duenak entzun ez dezala. Mesedez, kritikak, azalpen beharrak, dudak, eta nire blogean teketen.blogspot.com eta edo nire emailean teketen@gmail.com. Besterik gabe, hurrengora arte. Hemendik 15 egunetara entzungo gara. Eskerrik asko horregoteagatik, eta musu, eta iraultza piloa.